Vaya, vaya. Vaya, vaya. Na pasi maninga basali sayote Lobi ya kufaye komi mome kano Ya monsolo ya babiju ya bilama Matange koma fete Mokine bongwane Tango ya bawendo yoyo Bana ya diza bako kaka mizikite Yale lo bako makotane la tongo libanda Libanda yoyo Weo Tatana mama balo bate Soki balo biba komi komi boma Ponanini mokili boye Toko mina suka otoboni Soki pema sumu zambali mbisa Imi sango ya hukumo Imi sango ya hukumo Ah, mokili Monsanto, le samba. Yo, yini. Bonganya. Tango ya bawendo yoyo. Bana ya disa bakota kamizikite. Yale lo bako makotane la tongo libanda. Libanda yo yo weo Tatara mama balo bate Soki balo biba komi komi boma Ponanini mokili boye Toko mina suka otoboni Soki pema sumu zamba limbisa Limbisa ngo ya okumo Limbisa ngo ya okumo Oh mama, lupopo! Na mokili yozua, mayoki yozua Mawakili yo malavyo, olu sambaye Nini soti mota kufi balobao, no kondokio Mamale ki tatake tondo kie Awa na mokili osua, teba sekio Na tango kosua, benemi batoni mboka ye O minyo koma na mosala ye, bako miko mbwenye yo Na tango kukonga o, bainemi batoni mboka o Kuna nini soki mota kufi balobao Ya motundo kio, popando kio, sawando kie Veni mambu, veni mambu, veni di Ah, waya. Amakili amasatu, talabiso bafuteli na yo, mite mama be. Amakili amasatu, talabiso bafuteli na yo, mite mama be. Oma kili omo satu Tala biso bafuteli na yo Mite mama pe Ay, ay, ay Ase chic, se sa Ay, ay, ay Ase chic, se sa Ay, ay, ay Ase chic, se sa Ay, ay, ay Ase chic, se sa hey, c'est chic, c'est ça. Oui, yeah. 737 ans. Oh mama, mi popo, mi popo. Oh mama, allô popo. Oh mama, mi popo. Baba keli yo maladio, hanga yo papio. Omo kili yo monsanto, karabiso ba futeli na yo, nite mama be. Oma kini yoma sato, tarabi soba futeli na yo, nite mama be. Hey, hey, hey, hey, c'est chi, c'est ça. Hey, hey, hey, hey, c'est chi, c'est ça. Hey, hey, hey, hey, c'est chi, c'est ça. Waya, waya, waya, waya, waya, waya, waya, waya. Hey, hey, hey, hey, c'est ça.